ผ้าขาวนี่เป็นไงอ่ะไม่ได้เอาไอ้ยาแก้ไอมาให้เลยฮะหมดไปแล้วมึงผู้ใดมีทุกข์อย่างไรเราก็ทงเหลียวแลกันเราสงเคราะห์เกื้อกูลกันอย่างนี้แหละเมื่อท่องเที่ยวไปในสงสารเราจึงได้มีพรรคมีพวกก็จึงได้มีมิตรมีสหายมีผู้ร่วมสุขร่วมทุกข์กันเมื่อเราช่วยเหลือเกื้อกูลกันได้มากเท่าใดเราก็มีมิตรมีสหายมากเท่านั้นแม้อยู่ในปัจจุบันนี้ก็เหมือนกันคนเห็นแก่ตัวไม่คิดเผื่อแผ่คิดเอาแต่ตัวรอดฝ่ายเดียวนี้ย่อมไม่มีญาติไม่มีมิตรถึงเวลาเกิดอุปสรรคขัดข้องอะไรมาก็ไม่มีใครช่วยเหลือไม่มีใครมองเห็นคนเห็นแก่ตัวเป็นอย่างนั้นเพราะนั้นทุกคนนะต้องทำใจให้กว้างขวางอย่าเป็นคนใจน้อยอย่าเป็นคนใจจืด ยิ่งเราเป็นนักบวชแล้วยิ่งต้องทำใจกว้างขวางเผื่อแผ่อดทนต่อความยากโคมลำบากกรอกกรรมต่างๆอดทนต่อคำด่าว่าเสียดสีความกระทบกระทั่งต่างๆนี่นะหน้าที่เราผู้เป็นนักบวชต้องให้เข้าใจถ้าใครไม่อดทนต่อเรื่องชั่วร้ายต่างๆเหล่านี้แล้วไม่จัดว่าเป็นนักบวชที่ดีไม่เป็นบุคคลที่น่าเคารพนับถือของประชาชนต้องให้เข้าใจเป็นนักบวชที่ประชาชนจะเคารพนับถือต้องเป็นผู้อดทนต่อคำชั่วร้ายอย่างว่านั้นนะจะเป็นใครก็ตามกระทบกระทั่งมาเราต้องอดต้องทนเราไม่ตอบโต้ไปในทางที่ไม่ดี เรานึกให้อภัยอยู่ในใจนู่นทำได้อย่างนี้คนทั้งหลายจะมองเห็นว่าเป็นผู้มีคุณธรรมมันสูงอยู่ในใจจะเป็นเหตุให้คนทั้งหลายเขาเคารพยำเกรงพอเรื่องศาสนาไม่ใช่เป็นเรื่องที่เราจะไปใช้อำนาจบังคับให้คนโน้นมากราบมาไหว้มานับถือนำทายทานมาให้แก่ตนตามที่ตนต้องการไปทำอย่างนั้นไม่ได้นักบวชนะไม่มีกฎไม่มีระเบียบอย่างนั้นเลยต้องให้เข้าใจเป็นนักบวชนี่ เราต้องประพฤติทำให้สม่ำเสมอต้องมีคุณธรรมอันดีงามอยู่ในใจตั้งอยู่ในความสงบระงับเมื่อประชาชนทั้งหลายเขาเห็นเข้ามันหากมีศรัทธาเลื่อมใสเองนับถือเองแล้วยินดีบริจาคยินดีเคารพกราบไหว้บูชาถวายจตุปัจจัยต่างๆนี่มันวิถีทางของนักบวชนะเป็นอย่างนี้ให้เข้าใจเราจะไปบังคับให้คนอื่นมานับถือเราโดยฐานที่ว่าเราเป็นสาวกของพระพุทธเจ้าอย่างนี้ไม่ได้ต้องให้เข้าใจอย่างนั้นดัง นั้นทุกคนนะทำอะไรก็หวังผลอันนั้นเราบวชมาเราก็หวังผลคือความสุขความสงบใจความไม่มีเวรไม่มีภัยนี่ความมุ่งหมายของนักบวชเพราะนักบวชนั้นไม่ไปแย่งซื้อแย่งขายกับใครเลยไม่ไปแย่งลาภแย่งยศกับใครมีแต่ปฏิบัติมุ่งที่จะสละออกไป สละลาภยศสรรเสริญความสุขได้แก่ความสุขชั่วคราวที่ชาวโลกทั้งหลายพอใจยิ่งนักแต่เราผู้เป็นนักบวชนี่ต้องสละออกไปไม่ติดอยู่ในความสุขเหล่านั้น นี่อันนี้ก็เป็นคุณธรรมของนักบวชอย่างหนึ่งนักบวชนี่ถ้าหากว่าไปติดอยู่ในความสุขชั่วคราวอย่างที่ชาวโลกเขาดิ้นรนแสวงหากันอยู่อย่างนั้นนักบวชผู้นั้นจะประพฤติพรหมจรรย์ให้บริสุทธิ์ผุดผ่องไปไม่ได้เลยพรหมจรรย์ของผู้นั้นจะเศร้าหมองขุ่นมัวให้เข้าใจดังนั้นเมื่อบวชเสร็จลงใหม่ๆพระอุปัชฌาย์จึงได้ให้โอวาทเบื้องต้นที่ท่านเรียกว่าอนุสาสน์หรือว่าอนุสาสนี ก็พระพุทธเจ้านั่นแหละพระองค์เป็นผู้วางหลักเกณฑ์ไว้เมื่อบวชเข้ามาแล้วอย่าไปส่องเสพเมถุนธรรมอย่าไปเจตนาฆ่าสัตว์ที่มีชีวิตทั้งหลายอย่าไปเจตนาถือเอาสิ่งของผู้อื่นที่เจ้าของเขาไม่ได้ให้ด้วยอาการแห่งขโมยอย่าไปกล่าวอวดอ้างว่าตนดีวิเศษอย่างนั้นอย่างนี้เพื่อหวังให้คนนิยมนับถือนำลาภสักการะมาให้ต้องเว้นจากกิจที่ไม่ควรทำเหล่านี้ตลอดชีวิตพระพุทธองค์ทรงแสดงว่าอย่างนี้และผู้เป็นอุปัชฌาย์ก็ได้นำออกมาสอนกุลบุตรผู้ที่บวชเสร็จในวันนั้นถ้าไม่สอนอย่างนั้นก่อนผู้บวชเข้ามาใหม่ไม่รู้จากทางผิดอย่างร้ายแรงเดี๋ยวก็ไปทำผิดอย่างร้ายแรงเข้าไปก็ขาดจากความเป็นภิกษุไปถ้าเป็นสามเณรก็ขาดจากความเป็นสามเณรไปนี่มันเป็นอย่างนั้นต้องให้เข้าใจทีนี้ทรงสั่งสอนให้ทำในสิ่งที่ควรทำสิ่งที่ควรทำเมื่อบวชเข้ามาแล้วก็ต้องเที่ยววินทบาทเลี้ยงชีพตลอดชีวิตอย่าไปร้องขอต่อใครต่อใครให้นำอาหารมาถวายแก่ตนอุ้มบาตรหรือพายบาตรแล้วก็เดินไปตามถนนตามกรอกตามซอยใครมีศรัทธาก็ใส่ให้ไม่มีศรัทธาก็แล้วไปแล้วเพิ่งยินดีในผ้านุ่งผ้าห่มตามมีตามได้มีอย่างไรได้มาไงด้วยบุญวาสนาบารมีของตนจะเป็นอย่างเลวก็ดีอย่างปณิตก็ดีเราก็ยินดีนุ่งห่มใช้สอยผ้านุ่งผ้าห่มอย่างนั้นไม่ทะเยอทะยานเกินบุญวาสนาของตนไปบางคนไม่เป็นอย่างนั้นนี่เมื่อตนได้ผ้านุ่งผ้าห่มไม่ปณิตบรรจงไปเห็นผู้อื่นนุ่งห่มผ้าเนื้อละเอียดเข้าไปนี่นึกน้อยใจอยากจะได้ผ้าเนื้อละเอียดอย่างเพื่อนอันนั้นมันก็เป็นกิเลสเป็นเครื่องคล้องเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงได้ทรงสอนให้เราถือสันตุถีตามมีตามได้เพื่อไม่ให้จิตใจมันไปคล้องอยู่ในบริขารเครื่องใช้สอยต่างๆแล้วทรงสอนให้ยินดีในเสนาสนะที่อยู่ที่อาศัยสุดแล้วแต่เจ้าหน้าที่เขาจัดให้อยู่ที่อยู่เสนาสนะเช่นกุฏิจะเป็นกุฏิค่ำค่าสุดโทรมอย่างไรก็ตามเราก็ยินดีถ้าสมควรที่จะซ่อมแซมอย่างไรเราก็ซ่อมแซมเอาไม่ต้องน้อยเนื้อต่ำใจ อันนี้ไม่ต้องเดือดร้อนใจเราทำให้มันดีขึ้นก็ได้คนมีปัญญาไม่ใช่ว่าจะไปหาอยู่ตั้งแต่เขาทำให้อย่างหรูหราอย่างโอโถงอย่างนั้นถ้าไม่ได้อยู่ที่เช่นนั้นแล้วไม่เอาในทำอย่างนั้นไม่ใช่วิสัยของนักบวช อันนั้นได้ชื่อว่าเป็นคนโลภในเสนาสนะเป็นกิเลสตัวสำคัญนะนั้นเราต้องเข้าใจไว้เพื่อนจักให้อยู่เสนาสนะอย่างไรพออยู่ได้แล้วเราอยู่ไปเลยเมื่อเราทำคุณความดีเข้าไปไม่ท้อไม่ถอยบุญกุศลความดีเนี่ยมันโดนบันดาลให้หมุนไปในทางที่สะดวกสบายมันทั้งหมุนไปเองมันแต่เราทำความดีให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปก็แล้วกันอันนี้บางคนบวชเข้ามาแล้วไม่ทันไรก็อยากให้คนนิยมนับถือทันทีอยากให้เพื่อนยกย่องให้ได้อยู่ในที่อยู่อาศัยโอ่โถงสวยงามให้ได้ผ้านุ่งผ้าอมสวยงามให้ได้อาหารดีๆถ้าไม่ได้อย่างนั้นแล้วไม่เอาในอย่างนี้นี่ไม่ถูกเป็นนักบวชจะไปคัดเลือกจัดสรรเอาปัจจัยตามใจชอบของตนไม่ถูกต้องเลยต้องให้เข้าใจต้องถือสันตุถีตามมีตามได้ได้มาอย่างไรด้วยบุญวาสนาของตนถ้าเป็นของมีราคาแพงเป็นของปณิตบรรจงได้มาแล้วเราก็ไม่ต้องยินดีไม่ต้องติดใจอยู่ในของเหล่านั้นต้องพิจารณารู้เท่าของเหล่านี้ถึงจะละเอียดปณิตอย่างไรใช้ไปบริโภคไปนานไปมันก็ชำรุดทรุดโทรมไปมันก็ชำรุดทรุดโทรมสูญหายไปไม่ได้คงที่อยู่ได้เลยพิจารณาลงไปอย่างนี้แล้วมันก็คลายความยินดีพอใจในเครื่องใช้ไม่สอยอันประณีตบรรจงนั้นนั้นมันก็วางใจเป็นกลางได้เช่นนี้แหละจึงได้ชื่อว่าเป็นผู้ไม่ได้สร้างกิเลสให้เกิดขึ้นในใจเพราะการบริโภคปัจจัยทั้งสี่ดังกล่าวมานั้นคือเรื่องหยุกยาก็เหมือนกันนะเป็นโรคเป็นภัยมาอย่างนี้อันยุกยานี่พระศาสดาทรงผ่อนผันได้ถ้าเจ็บไข้ได้ป่วยมาเราพิจารณาเห็นว่าอาหารอะไรมันแสลงกับโรคอย่างนี้นะเราก็ไม่ฉันแล้วก็แจ้งให้ผู้นำอาหารมาให้นั้นว่าอาหารอย่างนั้นถูกกับธาตุไม่แสลงกับโรคนี่บอกได้สำหรับผู้ป่วยอันนี้นะใครๆว่าขอนั่นแหละไปขออาหารที่ไม่แสลงกับโรคนี่นะมันต้องนี่เรื่องไออาหารเนี่ยทรงผ่อนผันในเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยถ้าเวลาไม่เจ็บไข้ได้ป่วยเนี่ยเราจะไปทำอย่างนั้นไม่ได้ต้องให้เข้าใจไว้ ถ้าหากว่าเป็นนักบวชนี่ไม่ได้พิจารณาให้รู้เท่าปัจจัยสี่นี่มันก็เป็นการสะสมกิเลสให้หนาแน่นขึ้นในใจเหมือนกันนะให้เข้าใจอย่าไปเข้าใจว่าเป็นเรื่องธรรมดานะไม่ใช่เป็นเรื่องธรรมดาถ้าเป็นเรื่องธรรมดาไม่ก่อให้เกิดกิเลสอะไรพระศาสดาก็ไม่ได้ทรงสอนให้ได้พิจารณาก่อนจึงบริโภคปัจจัยสี่ไม่บริโภคด้วยตัณหาในอภินหาปัจเวกนั่นนะในยถาปัจจยังบุรุษให้พิจารณาลงไปเห็นเป็นแต่สักว่าธาตุดินน้ำไฟลมเท่านั้นไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลตัวตนเราเขาอะไรเราบริโภคปัจจัยเหล่านี้ก็เพื่อ เยียวยาชีวิตอันนี้ให้เป็นอยู่ไปชั่ววันหนึ่งคืนหนึ่งแล้วเราจะได้ประกอบกุศลคุณงามความดีไปชำระกิเลสให้น้อยเบาบางออกไปจากจิตใจไม่ใช่เราบริโภคปัจจัยสี่นี้เพื่อความสวยงามเพื่อความอ้วนพีเพื่อความสนุกสนานอะไรทำนองนี้ถ้าใครคิดว่าตนจะบริโภคอาหารอย่างที่ว่านั้นอันนั้นเป็นโทษมีโทษเสียมีโทษทางใจก่อให้เกิดกิเลสไม่มีประโยชน์ไม่มีคุณประโยชน์อะไรพระศาสดาทรงตรัสว่าบุคคลบริโภคปัจจัยสี่นี่ไม่พิจารณานี่เหมือนบริโภคก้อนเหล็กแดงมันเป็นอย่างนั้นเหล็กที่เผาไฟแดงโล่นะเอาไปกืนเข้าในลำคอมันไหม้เจ็บปวดทุกขเวทนาฉันใดบุคคลผู้บริโภคปัจจัยสี่ไม่ได้พิจารณาให้รู้เท่ามีความยินดีพอใจหรือมีความไม่พอใจในปัจจัยเครื่องอาศัยเหล่านั้นอย่างนี้จนเป็นเหตุให้ล่วงสิกขาบทวินัยเพราะความดิ้นรนทะเยอทะยานไปในปัจจัยทั้งสี่อันนั้นอย่างนี้มันมีโทษมันเป็นไปเพื่อทุกข์ไม่ใช่เป็นไปเพื่อความสุขทั้งในปัจจุบันและเบื้องหน้าดังนั้นนะให้พากันมีสติเวลาเราขบฉันอาหารก็ดีนุ่งผ้าห่มผ้าก็ดีก็พิจารณาให้รู้เท่าตามเป็นจริงอย่างที่ว่านั่นแหละอย่าครบฉันไปโดยไม่มีสติโดยไม่ได้พิจารณาแยบคายอะไรอย่างนั้นนี่มันเป็นโทษนะทำให้เกิดกิเลสตัณหานานาประการเป็นอย่างนั้น อะไรอะไรมันก็ต้องอยู่ในดุลยพินิจทั้งนั้นเลยธรรมดาเป็นนักบวชหรือธรรมดาผู้ปฏิบัติธรรมเราทำอะไรนั้นพูดอะไรนั้นไม่ได้ทำด้วยความเผลอด้วยความหลงลืมด้วยความสับเคร่าโดยไม่ได้คิดแยบคายซะก่อนทำไปด้วยอำนาจแห่งกิเลสตัณหาไอ้อย่างนั้นน่ะมันไม่ชื่อว่าผู้ปฏิบัติธรรมนะผู้ปฏิบัติธรรมนี่มันต้องมีสติสัมปชัญญะก่อนจะทำอะไรพูดอะไรอย่างนี้มันก็ต้องกลั่นกรองซะก่อนต้องพิจารณาแยบคายในเรื่องที่ตนจะทำจะพูดนั้นเสียก่อนเมื่อเห็นว่าไม่ผิดศีลผิดธรรมแล้วก็จะค่อยทำค่อยพูดไปถ้าเห็นว่าผิดศีลผิดธรรมเราก็งดไม่ทำไม่พูดผู้ปฏิบัติธรรมนะมันต้องอย่างนี้นะให้เข้าใจอันอยู่ด้วยกันนะเพราะไม่มีอุบายแยบคายในใจนั่นแหละมันถือเอาความพอใจหรือไม่พอใจเป็นเครื่องดำเนินไปอย่างนี้เวลาใครทำอะไรไม่พอใจก็ไม่มีความอดกั้นยับยั้งใจไม่ได้เลยเดี๋ยวก็ตอบโต้กันไปอันนี้ก็ไม่ถูกอีกไม่สมกับว่าผู้เป็นสมณะสมณะแปลว่าผู้สงบระงับหมายความว่ามีใจสงบระงับจากกิเลสบาปธรรมต่างๆที่ได้นามว่าสมณะนี่นะคำนี้ไม่ได้หมายเอาแต่นักบวชแม้เป็นคฤหัสถ์ถ้าหากว่ามีใจสงบระงับจากกิเลสบาปธรรมได้ก็จัดว่าเป็นสมณะเหมือนกันเป็นอย่างนั้น ดังนั้นเราผู้ได้นามว่าสมณะนี่นะสมณะหรือว่านักบวชเนี่ยมันต้องให้รู้จักคุณธรรมของสมณะหรือนักบวชอย่างที่ว่านี้แล้วเจริญให้เกิดให้มีขึ้นในใจของตนให้ได้สรุปแล้วเรียกว่าทำตนเป็นคนมักน้อยสันโดษ ในปัจจัยสี่เครื่องอาศัยต่างๆตามมีตามได้ไม่โลภมากโลภาแล้วเมื่อได้ปัจจัยสี่นั้นมาแล้วก็พิจารณาก่อนจึงค่อยบริโภคใช้สอยแล้วก็ยังพิจารณาให้ลึกเข้าไปอีกเช่นอย่างผ้านุ่งผ้าห่มอย่างนี้ถึงจะเป็นของใหม่ๆแต่ถ้าเราเอานุ่งห่มเข้าไปในห่อเข้าร่างกายอันนี้ไปเหงื่อใครไหลออกมาถูกผ้านุ่งผ้าห่มเหล่านี้เปื้อนไปส่งกลิ่นเหม็นไปทำให้ผ้านุ่งผ้าห่มนี่เศร้าหมองไปนี่แสดงว่าร่างกายนี้ไม่มีอะไรสะอาดสดสวยเลยเราดูกันได้อยู่นี่เพราะมีผ้านุ่งผ้าห่มห่อไว้เฉยๆถ้าลงเปลื้องผ้านี้ออกหมดแล้วไม่น่าดูเลยพิจารณาให้มันลึกซึ้งเข้าไปทีนี้ร่างกายอันนี้ก็เหมือนกันนะไอ้ที่มันยังเปล่งปลั่งอยู่ได้นี่นะที่มันไม่ทุบไม่ผอมไม่เหี่ยวแห้งลงไปก็เพราะอาศัยอาหารหล่อเลี้ยงไว้ทีนี้อาหารที่หล่อเลี้ยงร่างกายนี่เราก็รู้กันอยู่แล้วว่าไม่ใช่เป็นของสะอาดอะไรนี่เป็นของสกปรกทีนี้เมื่อรับประทานเข้าไปแล้วมันก็ไปทำร่างกายนี้ให้สกปรกเหมือนกันทีแบบนี้นะนั่นแหละแต่โดยอาศัยนี่หนังหุ้มไว้เฉยๆนี่สิ่งสกปรกทั้งหลายมันจึงไม่ปรากฏออกมานั่นต้องพิจารณาให้ลึกเข้าไปอย่างนั้นเมื่อเป็นเช่นนี้ทำไมเราจึงไปหลงรักหลงใคร่เอานักหนารูปกายอันนี้ทำไมยังขวนขวายประดับตกแต่งเอาจนหรูหราเกินประมาณบางคนลืมตัวเอาสายสร้อยต้มหูแหวนเพชรสร้อยคอหนัก4 บาท 5 บาทเอาประดับประดาจนเขาเรียกว่าพวกตู้ทองเคลื่อนที่พอโจรมันเห็นเข้าน้ำลายมันไหลอันมันก็วนเวียนในบันนี้วางแผนพอเจ้าตัวเผลอแล้วมันจี้เอาเลยมันกระชากเอาเลยอย่างนี้นะถ้าไปขัดขืนต่อสู้มันยิงซ้ำตายคนตายแล้วมันก็ปลดเอาเครื่องประดับนั้นไปขายเลี้ยงชีพไปเนี่ยพวกลืมตัวอยากจะให้คนทั้งหลายยกย่องว่าตนนั้นมั่งมีสีสุขว่าตนนั้นสวยงามหาเครื่องประดับประดามานั่นลืมตัวเอาจริงๆนะคนเรานั้นเป็นอย่างนี้เลยจนว่าตัวตายไปเยอะแยะตายเพราะเครื่องประดับนี่มากมายนะในโลกเนี่ยไม่ว่าแต่คนไทยนะคนไม่คนฝรั่งมังคาดที่ไหนชาติใดก็ตามลูกกิเลสเนี่ยมันจะตัวเดียวกันเลยตัวเดียวกันแท้ๆสำหรับผู้ที่รู้ธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วอย่างนี้ผู้ที่พิจารณาเห็นร่างกายสังขารไม่จีรังยั่งยืนไม่มีอะไรสวยงามอย่างว่านี่นะมันก็จะต้องตกแต่งร่างกายนี่พอสมควรนะแล้วก็นึกถึงภัยแห่งชีวิตเมื่อเวลาที่ไม่ควรประดับตกแต่งก็อย่าไปตกแต่งมันถ้าพี่นาเห็นว่ามันจะปลอดภัยอย่างนี้ก็จึงค่อยประดับประดาไปธรรมดาคนไม่หลงไม่เมาไม่ลืมตัวเกินไปมันก็ควรจะเป็นอย่างนั้นเพื่อรักสาชีวิตอันมีค่าเหล่านี้นะให้มัน อยู่ในโลกนี้ไปแล้วได้สะสมบุญกุศลคุณงามความดีให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปดีกว่าที่จะมาตายโดยที่มันยังไม่หมดบุญหมดอายุสังขารตายเพราะห่วงเพราะหวงทรัพย์สมบัติภายนอกตายเพราะความอยากจะดังอย่างนี้น่าเสียดายจริงๆนะฉะนั้นผู้ใดได้ฟังคำแนะนำตักเตือนอย่างว่านี่แล้วควรตื่นตัวกันนะ รักษาชีวิตอันนี้ไว้เพื่อสั่งสมบุญกุศลให้มากขึ้นไปดีกว่าที่เราจะไปเพลิดเพลินเจริญใจกับโลกสันนิบาตอันนี้มันไม่มีอะไรดอกจีรังยั่งยืนถึงเราเพลิดเพลินไปมันก็ไปได้ชั่วแล่นเท่านั้นแหละสักหน่อยเดียวหน่อยนึงก็สิ่งที่เพลิดเพลินนั้นก็แปรปรวนไปแล้วแตกดับไปแล้วนี่ไม่มีอะไรที่จะให้เราเพลิดเพลินได้ตลอดไปไม่มีดังนั้นควรพิจารณาให้ดีเมื่อผู้ใดได้มาปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าอย่างนี้นะ ชีวิตของผู้นั้นก็ไม่มีเวรไม่มีภัยไม่มีศัตรูแล้วก็อยู่เย็นเป็นสุขสบายใจไม่สะดุ้งหวาดกลัวว่าใครจะมาอิจฉาเบียดเบียนตนใครจะมาล้างผลาญชีวิตของตน อย่างนี้นะก็สบายใจไอ้เช่นอย่างคนไม่ต้องมีเครื่องประดับอะไรอย่างนี้ใครเห็นเขาก็ไม่สนใจหรอกไม่สนใจว่าจะมายื้อแย่งเอาอะไรผ้านุ่งผ้าห่มก็พอสมมาสมควรไม่แวววาวไม่หรูหราจนเกินประมาณให้พอดิบพอดีอย่างนี้แล้วก็มันก็สบายใจมากนะการอยู่ในโลกอันนี้การพูดการจาการทำอะไรก็ระมัดระวังอย่าให้ไปกระทบกระทั่งกับคนอื่นให้เจ็บอกเจ็บใจไอ้คนที่มันเบียดเบียนกันอยู่ในโลกอันนี้เนี่ยเนื่องจากว่าอีกฝ่ายหนึ่งไปกระทบกระทั่งอีกฝ่ายหนึ่งอย่างนี้นะฝ่ายที่ถูกกระทบกระทั่งนั้นผูกอาฆาตไว้เนี่ยเมื่อได้ช่องได้โอกาสเมื่อใดก็ตอบโต้กันไปเมื่อนั้นทำให้เกิดมีกรรมมีเวรผูกพันกันไปไม่สิ้นสุดลงได้นี่เพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อทราบอย่างนี้แล้วขอให้พากันตั้งอกตั้งใจสำรวมระวังตนให้ดีตามคำสอนของพระพุทธเจ้าที่แนะนำสั่งสอนมาแล้วเราก็จะเป็นผู้มีบุญมีกุศลตั้งมั่นอยู่ในจิตใจจะเป็นผู้ไม่มีบาปอยู่ในใจถึงมีก็คงน้อยเต็มทีเป็นอย่างนั้นเพราะว่าเป็นผู้ทำอะไรพูดอะไรนั้นมีสติสัมปชัญญะสำรวมระวังตนอยู่เสมอไปไม่เผลอตัวควบคุมจิตใจดวงนี้เสมอระวังภัยมันจะมาถึงภัยก็คือความชั่วร้ายต่างๆนั่นแหละเราจะไปห้ามได้อย่างไรอ่ะมันห้ามไม่ได้นะเราจะห้ามคนอื่นไม่ให้เขาประพฤติชั่วต่อตนอย่างเนี้ยห้ามไม่ได้เราไม่ต้องไปคิดว่าจะห้ามเขาอย่างนั้นเราต้องคิดว่าเราห้ามเราดีกว่าอย่างเงี้ยเราห้ามคนอื่นนั่นเราไม่มีสิทธิ์จะไปห้ามเขาได้เตือนตนเข้าไปอย่างนี้ผู้ใดเตือนตนเข้าไปอย่างนี้มันก็ระวังตัวอยู่เสมอทีนี้เมื่อเวลามีเรื่องชั่วร้ายอันนั้นกระทบกระทั่งมามันก็ห้ามจิตใจตัวเองได้เลยเพราะว่าตนเองคอยระวังตัวอยู่เสมออย่างว่านั่นนะมันก็เลยไม่มีเรื่องชั่วร้ายอะไรเกิดขึ้นนี่เพราะว่าทุกคนให้รู้ว่าตนนั้นยังละกิเลสหรือว่าอุปาทานความยึดมั่นถือมั่นยังไม่หมดละได้เป็นบางสิ่งบางอย่างเท่านั้นแต่บางอย่างยังละไม่ได้เป็นให้รู้ตัวอย่างนี้ฉะนั้นเมื่อเรารู้ว่าเรายังละไม่ได้อย่างนี้กิเลสอันใดที่ยังละไม่ได้นั่นแหละมันเป็นเชื้อวันนี้นะถ้ามีเรื่องไม่ดีภายนอกกระทบเข้ามามันก็ทำให้กิเลสที่เป็นเชื้ออยู่ในใจลุกโผล่ขึ้นมาเหมือนไฟที่มันหมกอยู่เท่านั่นแหละพอโยนไปไม่แห้งเข้าไปเท่านั้นเนี่ยเดี๋ยวก็ลุกวื้อขึ้นมาเลย อันนี้ชั้นใดก็เหมือนกันเนี่ยกิเลสที่หมักดองอยู่ในจิตใจของคนเรานี่เมื่อเวลามันยังไม่มีเหตุอันสมควรแก่กันมากระทบกระทั่งเข้าอย่างนี้มันก็สงบตัวอยู่นั้นเนี่ยเหมือนกับไม่มีกิเลสเลยเป็นอย่างนั้นทีนี้พอมีเรื่องอันไม่ดีต่างๆกระทบกระทั่งเข้ามาวันนี้มันก็ทำให้กิเลสที่มันหมกตัวอยู่นั่นฟูขึ้นมาเหมือนกับไฟมันได้เชื้อนั่นเองนะนี่ต้องให้เข้าใจอย่าไปโน่นใจอย่าไปนึกว่าเราไม่มีกิเลสอยู่ในใจแล้วเลยไม่สำรวมตนอย่างนี้ไม่ถูกต้องนะถ้าว่าท่านผู้ละกิเลสมันเป็นธรรมชาติที่เรียกว่ามันเป็นการสำรวมอยู่ในตนนะเพราะว่ามันไม่มีเชื้อที่จะให้ก่อกิเลสขึ้นมาอีกดังนั้นแม้จะมีเรื่องไม่ดีหรือเรื่องดีอะไรกระทบกระทั่งมามันก็อยู่เหมือนเดิมจิตอันนั้นนะมันไม่เปลี่ยนแปลงเลยมันบริสุทธิ์อย่างไรก็บริสุทธิ์อยู่อย่างนั้นเพราะมันไม่มีเชื้อที่จะให้ยึดถือเอาไอ้เรื่องภายนอกเข้ามาไว้เลยเรื่องใดกระทบเข้ามาจิตนี่ไม่ยึดถือแล้วมันก็ดับไปเรื่องนั้นมันก็หายไปหมดไปจิตของท่านผู้รู้ทั้งหลายก็เป็นปกติอยู่ตามเดิมนั่นท่านผู้หมดกิจที่จะต้องทำแล้วอันนั้นนะท่านจึงมีความสบายมากให้เข้าใจแต่ผู้ที่ยังมีกิจที่จะต้องทำคือยังมีกิเลสที่จะต้องเพียรละอยู่นี่นะจะไปนิ่งนอนใจไม่ได้เลยต้องระมัดระวังตัวอยู่นั้นต้องกับประคองจิตที่มันตั้งมั่นอยู่ในบุญในคุณอันนี้มาแล้วนั้นให้มันตั้งมั่นสม่ำเสมอไปเป็นรากฐานไปทีนี้พอมีเรื่องไม่ดีอะไรกระทบกระทั่งเข้ามาหากจิตนั้นฉลาดรู้เท่าทันแก้ไขตัวเองไม่ให้ยึดไม่ให้ถือเรื่องชั่วร้ายเรื่องดีเรื่องชั่วต่างๆในโลกได้นั่นก็ได้ชื่อว่าได้เพิ่มความรู้นั้นให้ยิ่งขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งเป็นไปอย่างนั้นดังนั้นไอ้ความรู้นี่ที่มันจะยิ่งได้นั่นนะก็เพราะมันได้ฝ่าฟันอุปสรรคต่างๆไปได้ไม่ใช่อยู่เฉยๆแล้วมันยิ่งขึ้นเองไม่ใช่ให้เข้าใจมันต้องต่อสู้กับมารคือกิเลสอันเป็นเหตุให้เกิดทุกข์นั่นนะเอากิเลสชนิดไหนเกิดขึ้นมาเราไม่ท้อเราไม่ถอยเราสู้กับมันหาอุบายละมันเมื่อเรามีอุบายแยบคายละมันได้มันกำลังใจหรือกำลังความรู้อะไรมันก็ยิ่งขึ้นไปอย่างนี้นะเอากิเลสอันใดที่ยังละไม่ได้เผลอๆแล้วมันโผล่ขึ้นมาเรากำหนดละมันลงไปอย่างนี้เรากำหนดละมันไปมันเมื่อเราไม่ส่งเสริมมันเนี่ยเราไม่ยึดถือมันเนี่ยมันก็ตั้งอยู่ไม่ได้กิเลสเหล่านั้นอย่างนี้แหละมันก็ดับไปถ้าว่าเรื่องชั่วทั้งหลายกระทบกระทั่งเข้ามาจิตใจอ่อนแอพับไปตามเรื่องชั่วเหล่านั้นเสียใจตั้งมั่นอยู่ไม่ได้วันไหวไปเฉลยอย่างนี้ผู้นั้นก็ความรู้ของคนนั้นก็ไม่ยิ่งนะนั่นไม่ยิ่งก็อ่อนพับไปตามกิเลสไปเลยก็ตกเป็นทาสของกิเลสไปเป็นอย่างนี้เรื่องมันนะเพราะฉะนั้นอย่าไปเข้าใจว่าเราอยู่เฉยๆแล้วมันจะมีความรู้ความฉลาดขึ้นในใจไม่ใช่นั้นมันเมื่อมันมีเหตุร้ายอะไรเหตุอะไรเกิดขึ้นในกายในจิตแล้วเราต่อสู้กันไปเราพิจารณากันไป ให้เกิดความรู้แจ้งในเรื่องนั้นๆตามเป็นจริงได้สิ่งใดที่เห็นว่าควรละก็ละมันไปได้อย่างนี้นั่นแหละมันทำให้เกิดความรู้ยิ่งให้พากันเข้าใจ เมื่อเข้าใจได้อย่างนี้แล้วก็จะไปย่อท้ออย่าไปโทษคนอื่นว่าคนนั้นนะข่มเหงเราเบียดเบียนเราดูถูกดูหมิ่นเราอย่าไปคิดอย่างนั้นหรือถ้าไปคิดอย่างนั้นไปวิตกอย่างนั้นแล้วความโกรธหรือความน้อยเนื้อต่ำใจในก็เกิดขึ้นมาไม่เป็นผลดีอะไรต่อผู้นั้นเลยให้เข้าใจอย่าไปถือว่าเขาเบียดเบียนเราให้ถือว่ามันเป็นเรื่องของคนที่มีกิเลสอยู่เมื่อกิเลสของเขามีอย่างไรเขาก็แสดงออกมาอย่างนั้นเพียงแค่นั้นแหละทีนี้เมื่อเราเห็นว่าอันนั้นคือความชั่วของเขาเราอย่าไปถือเอามันมาขึ้นชื่อว่าความชั่วแล้วเราไม่ต้องการไม่ใช่หรือนี่แน่นอนนะขึ้นชื่อว่าของไม่ดีนะมีใครต้องการเลยเมื่อเป็นเช่นนี้จะไปยึดถือเอาความชั่วเข้ามาทำไมอ่ะนี่ก็ต้องสอนใจของตนเข้าไปอย่างนี้เมื่อผู้ใดสอนใจของตัวเองได้อย่างนี้มันก็ไม่ยึดถือเอาความชั่วของคนอื่นมาเอ้าใครจะด่าจะว่าไงใครจะติชินนินทาว่าร้ายอะไรก็ว่าไปนั่นเรื่องของเขานี่เรื่องของเราไม่ชอบความชั่วอย่างนั้นเราก็ไม่ยึดถือเอาแล้วมันก็ดับไปเองมันเกิดขึ้นแล้วมันก็ดับไปเองมันเมื่อใจไม่ยึดถือเอาแล้วนี่แหละการปฏิบัติธรรมนะให้พากันเข้าใจอย่าไปกลัวความชั่วอย่าไปกลัวกิเลสถ้าไม่มีความชั่วเนี่ยพระพุทธเจ้าก็ไม่ได้สอนให้คนเราปฏิบัติธรรมขอให้เข้าใจเพราะว่าธรรมะนี่เป็นเครื่องระงับความชั่วออกจากจิตใจของคนเป็นอย่างนั้นทีนี้ถ้าความชั่วไม่มีในใจในกายของคนเราแล้วพระองค์จะไม่ทรงแสดงธรรมะให้คนเอาไปปฏิบัติตามเลยนี่ให้พิจารณาอย่างนั้นเมื่อผู้ใดพิจารณาเห็นอย่างนี้จะเป็นผู้ยินดีพอใจในธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นอย่างยิ่งเลยทีเดียวจิตใจจะไม่จืดจางจากพระธรรมคำสอนเมื่อใจมันดูดดื่มในพระธรรมคำสอนแล้วมันก็คลายจากกิเลสไปเรื่อยๆมันเป็นอย่างนั้นมันจะยินดีพอใจพร้อมๆกันไปไม่ได้นะดังนั้นถ้าใจมันยินดีพอใจไปในทางกิเลสมันก็เบื่อหน่ายในธรรมะแม่ท่านจะสอนให้น้อมเอาธรรมะเหล่านั้นไปเจริญไปพิจารณาให้เกิดให้มีมันก็ไม่เอาไม่ยอมรับรู้เลยไม่จำเอาไว้ซ้ำเลยนั่นแหละไอ้จิตที่มันเอ็นไปในทางกิเลสตัณหาแล้วมันเป็นอย่างนั้น ดังนั้นเราต้องพอใจในธรรมะอย่าพอใจในกิเลสเพราะว่าจิตดวงนี้นะมันยินดีพอใจในกิเลสมานับชาติไม่ถ้วนแล้วกิเลสมันพาเที่ยวเกิดแก่เจ็บตายพาไปตกนรกหมกไหม้มาก็ไม่รู้ว่ากี่ชาติกี่ภพแต่มันระลึกชาติหนหลังไม่ได้เฉยๆดอกตั้งแต่พระพุทธเจ้าของเราน่ะทรงสร้างพระบารมีมาในสงสารพระองค์ก็ยังนำมาแสดงให้พุทธบริษัททั้งหลายฟังพระองค์ระลึกชาติหนหลังของพระองค์ได้ว่าชาตินั่นชาตินั่นน่ะเราได้ทำความชั่วอย่างนั้นตายแล้วไปตกนรกอย่างนี้นะพระองค์ไม่ได้อายใครหรอกไม่ได้กลัวว่าใครจะดูถูกดูหมิ่นนะที่พระองค์เจ้าทรงนำมาแสดงอย่างนั้นนะเพื่อที่จะให้ผู้ฟังทั้งหลายนั่นนะ ได้รู้ว่าไอการทำความชั่วอย่างนั้นนะมันไม่ดีเลยกรรมชั่วนั้นมันนำไปสู่ทุกข์จริงๆเพราะองค์ได้พบได้ประสบมาแล้วเราผู้เป็นบริษัทของพระองค์เราจะต้องเว้นจากความชั่วเหล่านั้นให้ได้ผู้มีปัญญาทั้งหลายเมื่อได้ฟังประวัติของพระองค์อย่างนั้นแล้วก็เอาเป็นอุบายเตือนใจของตนให้ละความชั่วเหล่านั้นออกไปเช่นนี้แล้วชีวิตของคุณมันก็ห่างไกลจากทุกขติภูมิมีนรกเป็นต้นเรื่อยไปถ้าบุญบารมียังไม่เต็มเที่ยวเกิดเที่ยวตายอยู่ในวัฏสงสารนี่เอาตายจากมนุษย์ก็ไปเกิดสวรรค์ตายจากสวรรค์ก็ลงมาเกิดมนุษย์โลกอันนี้มาสร้างบุญบารมีบุญมันบันดาลให้มาเกิดในยุคในสมัยที่มีพระพุทธเจ้าบังเกิดขึ้นหรือมีศาสนาของพระพุทธเจ้ายังอยู่เหมือนอย่างเราเกิดมาในยุคนี้สมัยนี้แหละก็เราก็มาได้พบพระพุทธศาสนานี่เราจะได้มาศึกษามาสดับตรับฟังคำสอนของพระองค์แล้วอาศัยบุญเก่านั่นนะมาช่วยสนับสนุนให้เรารู้แจ้งในคำสอนของพระพุทธเจ้าว่าเป็นนิยานิกธรรมนำผู้ประพฤติปฏิบัติตามให้พ้นทุกข์พ้นภัยได้จริงๆไม่ใช่ว่าง่ายๆนะกลัวว่าแต่ละคนนี่จะมามีความเลื่อมใสในพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยถ้าไม่อาศัยบุญกุศลหนหลังที่ตนเคยทำมาเคยเลื่อมใสมาเป็นนิสัยประจัยติดตามมาแล้วไม่หรอกดูแต่คนทั่วๆไปเป็นไงอ่ะว่านับถือพุทธศาสนาจริงอยู่แต่แล้วก็สนใจเรื่องศาสนาเพียงเบาๆบางๆไปพอนั้นเลยเดือนทีปีหนเข้าวัดครั้งหนึ่งเข้าวัดก็แค่ได้ทำบุญทำทานตักบาตรหยาดพกไปเท่านั้นเองอันซึ่งจะสนใจในการฟังธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าสนใจในการรักษาศีลสนใจในการไหว้พระภาวนาอย่างเงี้ยมีน้อยเต็มทีนะส่วนมากไม่ค่อยสนใจลองสังเกตดูเพราะอะไรเราถึงเป็นอย่างนั้นก็เพราะว่าคนวันนั้นเดชชาติก่อนเขาก็ไม่สนใจมาเหมือนกันนะเขาสนใจแค่กินกินดานดานตามประเพณีเท่านั้นเนี่ย เพราะฉะนั้นบุญกรรมอันนั้นมันก็มาตกแต่งให้แค่นั้นแหละสำหรับผู้ที่สนใจในธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าให้ลึกไปกว่านั้นแต่ชาติก่อนนู้นมันก็เป็นอุปนิสัยปัจจัยติดตามมาในชาตินี้จึงว่ามาเกิดความสนใจในคำสอนของพระพุทธเจ้าอย่างแรงกล้าพยายามประพฤติปฏิบัติถัดตามจนครบวงจรให้ได้เป็นอุบาสกอุบาสิกาอย่างนี้นะเพียรพยายามทำบุญทำทานตามที่พระพุทธเจ้าทรงแนะนำสั่งสอนด้วยว่าให้ทานอย่างไรจึงมีผลมากศึกษารู้เข้าใจแล้วพยายามให้ทานอย่างนั้นไม่ใช่ว่าคิดได้ยังไงก็ให้ทานไปอย่างนั้นไม่ได้พิจารณาให้ลึกซึ้งอะไรอย่างนี้อันอย่างนั้นเรียกว่าให้ทานแบบไม่มีปัญญาให้ไปโดยปราศจากเหตุผลผลที่มันจะได้ก็ไม่มากให้แบบปราศจากเหตุผลสำหรับผู้ที่ให้ทานนั้นที่มีปัญญาแล้วก็ต้องพิจารณาเหตุผลในการที่ตนจะให้นั้นให้มันแจ่มแจ้งในใจก่อนตนจะให้ของสิ่งนี้สิ่งนี้จะเป็นประโยชน์แก่ผู้รับอย่างไรบ้างหรือจะเป็นประโยชน์แก่ส่วนรวมอย่างไรบ้างอย่างนี้แล้วจะเป็นเหตุให้ความโลภความตณีในหัวใจมันเบาบางไปอย่างไรบ้างนี่ต้องพิจารณาให้เห็นแจ้งด้วยปัญญาอย่างนี้แล้วว่าอ๋อการให้ทานนี่มีประโยชน์จริงมีประโยชน์แก่ตนด้วยแก่ผู้อื่นด้วยแก่ประโยชน์ในปัจจุบันและเบื้องหน้าด้วยอย่างนี้ ไม่มีโทษการทำการพูดอย่างนั้นอย่างนั้นพิจารณาเห็นอย่างนี้แล้วก็ทำบุญให้ทานไปอย่างนี้มันก็มีผลมากเนี่ยเพราะมันเป็นประโยชน์มากเรื่องมันนะมันเป็นงั้นแม้รักษาศีลก็เหมือนกันนะมันต้องใช้ปัญญาประกอบด้วยรักษาอย่างไรจึงมีผลมากนี่เอากล่าวโดยรวบรัดว่าการรักษาศีล นี่ที่จะมีผลมากนั้นเรารักษากายวาจานี้เพื่อป้องกันไม่ให้บาปเกิดขึ้นในใจเท่านั้นไม่ใช่รักษาศีลเพื่ออวดอ้างคนนั้นคนนี้เพื่อให้เขายกย่องสรรเสริญให้เขานำลาภสักการะอะไรต่ออะไรมาให้ไม่ได้มุ่งอย่างนั้นมุ่งป้องกันบาปอกุศลต่างๆความชั่วต่างๆไม่เกิดขึ้นในกายวาจาใจถ้าใช้อุบายแยบคายอย่างนี้แล้วรักษาศีลไปอย่างนี้นะมันก็ได้บุญมากก็มีผลมีประโยชน์มากนั่นแหละภาวนาก็เหมือนกันนะเราภาวนาไม่ใช่มุ่งลาภสักการะอะไรไม่ใช่ใครยกย่องสรรเสริญไม่ใช่ภาวนาเพื่อให้เห็นบัตรเห็นเบอร์ให้ร่ำให้รวยทรัพย์สินเงินทองไม่อย่างนั้นนี่เราภาวนาเพื่อส่องดูหัวใจตัวเองเนี่ยมันมีความชั่วอะไรแฝงอยู่ในบ้างแล้วก็จะกำจัดความชั่วนั้นออกไปมันหลงถือมั่นว่าร่างกายอันนี้เป็นตัวเป็นตนหรือมันไม่ถือมั่นนี่เราจะได้รู้จิตใจตัวเองถ้ามันถือมั่นอยู่ก็จะพยายามละความถือมั่นอันนั้นไปให้มันหมดไปสิ้นไปอย่างนี้แหละเป็นทางพ้นทุกข์พ้นภัยในสงสารดังแสดงมาขอจบลงเพียงเท่านี้